د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی. جانانه ستا په محبت به مې پاک خدای وبخي، الله جانانه ستا په محبت به مې پاک خدای وبخي، ته و پاک رب ته څومره ګران یې زمونږ ګرانه نبی، ته و پاک رب ته څومره ګران یې زمونږ ګرانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی. ستا امت یان یو ای نبی خیر البشر سیدا، الله ستا امت یان یو ای نبی خیر البشر سیدا، شنه منارې دې ښکولومه ای سلطان نبی، شنه منارې دې ښکولومه ای سلطان نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی. تورې تیارې دې په مؤمنو مسلمانو باندې، الله تورې تیارې دې په مؤمنو مسلمانو باندې، ته یې سردار د انبیاو ای سلطان نبی، ته یې سردار د انبیاو ای سلطان نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی. ستا په نامه باندې هزار بار درودونه وایو، الله ستا په نامه باندې هزار بار درودونه وایو، شم دې قربان ستا تر نامه شاهي خوبانه نبی، شم دې قربان ستا تر نامه شاهي خوبانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، د مدینې د پاکې خاورې ای جانانه نبی، ته شفاعت وکړه زمونږ قدردانه نبی، تشفاعت وكزمونغ قدر دان نبي تنازنين يوفاق دايت ايز ما جانانا اللي تنازنين يوفاق دايت ايز ما جانانا صابر فتا باند شهيدا ام قهرمان نبي صابر فتا باند شهيدا ام قهرمان نبي د مدينه د پاک خور اجانا نبي د مدينه د پاک خور اجانا نبي تشفاعت وكزمونغ قدر دان نبي تشفاعت وكزمونغ قدر دان نبي د مدينه د پاک خور اجانا نبي د مدينه د پاک خور اجانا نبي تشفاعت وكزمونغ قدر دان نبي تشفاعت وكزمونغ قدر دان نبي تشفاعت وكزمونغ قدر دان نبي.